være længe væk. Rejs dit tid og sted. Og inden i mig har du været med. Jeg stillede tusind spørgsmål, bedt om en kommentar. Din kærlighed til mig gav intet svar. Folk siger, at jeg er virkelighedsfjern, lidt af en eskapist. Jeg ved godt, jeg drømmer ganske vist. Intet var så virkeligt som den tid du var i mig. Min fantasi, det går den gale vej. Hvor er du lige nu? Ligger du og drømmer? Ligger jeg